Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kyle. Sana ay magustuhan niyo itong kwentong ibabahagi ko na naranasan ko sa coffee shop na pinagtatrabahuhan ko noong working student pa lang ako. Bago pa lang ako noon sa trabaho, unang araw pa lang ay napansin ko na ang isang matandang babae na pumasok sa shop at naupo sa isang mesa. Maya-maya ay nakita ko siyang umiiyak. Gusto ko sanang lapitan, kaso nagdalawang isip ako. Kinabukasan, dumating na naman siya. At ganun uli, naupo sa isang sulok na mesa at umiyak. Hindi naman siya umuorder ng kape, kaya nagtataka ako kung bakit ganoon ang ginagawa niya. Naisip kong itanong sa kasamahan ko kung bakit pinapayagan nilang may tumatambay sa kapihan nang hindi naman umuorder kahit isang kape man lang. Tinanong ako ng kasama ko kung sino. Nung ituturo ko na ay nakalabas na pala yung matanda at naglalakad ng palayo. Yung kasamahan ko naman tinalikuran na ako dahil may tumawag na customer. Nung sumunod na araw at nakita ko na naman yung matanda na nakaupo sa loob ng kapihan, ay inisip kong hindi kaya multo ang nakikita ko. Para mawala na yung gumugulo sa isip ko, ay lakas loob kong nilapitan yung matanda. Bahala na kung multo man siya o tunay na tao. Tinanong ko muna siya kung meron ba siyang gustong orderin. Umiling siya. Naupo ako sa tabi niya at inusisa na rin kung bakit lagi siyang umiiyak doon. Luminga muna yung matanda bago sinabi sa akin ang dahilan. Yung lugar daw na yon ay dating tahanan ng anak niyang si Cedes. Kaso pinatay daw ito doon mismo sa lugar na yon. Mula nang mabili ang pwestong yon at tinayuan ng kapihan, doon na nagsimulang magpakita sa kanya ang multo ng anak niya. Natigilan ako sa sinabi ng matanda. Hindi ako masyadong nakaramdam ng takot nung inakala kong isa siyang multo. Pero nung sabihin niya na kaya siya madalas doon umupo at doon niya laging nakikita ang multo ng anak niya, doon mismo sa inuupuan ko, parang biglang nag-iba ang temperatura ng katawan ko. Nanlamig ng sobra. Para bang hindi pa raw nakakaalis ang kaluluwa niya. Pero natibag na yung dati nitong tahanan, kaya doon na lang namamalagi sa pwestong yon ng kapihan. Sinabi ko yon sa mga kasamahan ko. Sabi nila, matagal na raw nilang alam ang kwentong yon ng matanda, kaya hinahayaan na lang nila roon. Mismong ang may-ari ng coffee shop ang nagsabi na wag na lang itong pakialaman dahil naaawa rin siya doon. Minsan pa nga ay nagkukusa na lang sila na abutan siya ng kape. Hanggang sa matapos yung kontrata ko sa shop na yon, ay nananatili pa rin doon yung matanda. Karanasan po ito ng aking Tiyang Minerva. Kapatid na panganay siya ni nanay at isang teacher. Ang karanasan na yon ng Tiyang ay may kinalaman sa tiyahin naman nila na isang aswang. 100% sure na aswang dahil naranasan mismo ng Tiyang ang pang-aaswang nito. Bago po ang lahat ay lilinawin ko lang na wala kaming lahing aswang. Yung tiya ni nanay at Tiyang ay naging tiya lang nila nung ikasalito sa tiyuhin nila na siya talaga naming kamag-anak. At wala ring lahing aswang ang mga ito. Nahawahan lang daw nang sumama sila ng kanyang asawa sa isang kasalan sa bandang timog ng bansa. Ganito po ang nangyari sa Tiyang Minerva at sa tiyahin nila na itago na lang natin sa pangalang Tiyang Mila. Tubong Batangas ang angkan namin. Pero sina Tiyang Mila at ang asawa nitong tawagin na lang nating Tiyong Pando ay sa Bulacan naninirahan, kung saan doon ang probinsya ni Tiyang Mila. Paminsan-minsan ay bumibisita sila rito sa amin sa Batangas. Alam ng mga nanay na aswang si Tiyang Mila. Pero dahil mabait naman ito, ay pinakikitunguhan nila ng maayos, lalo na ang Tiyang Minerva na siyang kaklose talaga ng Tiyang Mila. Minsang bumisita si na Chiang Mila ay natikman niya yung specialty ni Chiang Minerva na sinaing na tulingan. Sarap na sarap daw ang Chiang Mila sa sinaing na tulingan na noon lang niya natikman. Kaya hiningi sa Chiang Minerva ang recipe noon. Siyempre binigay naman ng Chiang. Ang kaso ay hindi makuha-kuha ng Chiang Mila ang tamang timpla. Kaya sa tuwing magluluto raw ito noon ay magka-text pa sila ni Chiang Minerva. Hanggang sa nangako ang Chiang Minerva na kapag bakasyon na siya sa school ay pupunta siya ng Bulacan para ipagluto ng sinaing na tulingan sina Chiang Mila. Umasa pala ng husto ang Chiang Mila sa pangakong yun. Ang kaso ay hindi yun natupad dahil nagkaroon ng community quarantine saktong bakasyon sa school. Hindi makalabas ng bayan ang mga tao kaya hindi natuloy ang pangako ng Chiang Minerva sa Chiang Mila nila. Sir Neb, masama palang mapangakuan ang mga aswang dahil talagang hihintayin nilang matupad yon. At kapag hindi mo nagawa ay pupuntahan ka nila parati. Sabi ng Chiang Minerva, napakatahimik ng mga gabi dahil sa lockdown. Kaya dinig na dinig nila yung mga kalampag sa bubungan ng kanilang bahay, pati sa mga bintana. Walang tigil yung tahulan ng mga alaga nilang aso, pero mga nakabahag naman yung buntot. Sa umpisa ay inakala na ibang aswang yon, at kaya nagpupunta sa kanila ay dahil may sakit noon ang biyanan niyang lalaki. Pinaaalis na lang nila sa pamamagitan ng pagsusunog ng goma at paglalagay ng asin at bawang sa bintana. Isang gabi na naghahanda na sa pagtulog ang Chiang, ay aksidente siyang napalingon sa bintana. Doon niya raw nakita na may maitim na mukha na nakasilip sa kanya. Pinakatitigan pa raw niyang mabuti dahil hindi makuha ng utak niya kung papanong magkakaroon ng mukhang nakasilip sa bintana gayong nasa ikalawang palapag ang kwarto niya. Nung kumurap daw yung mga mata noong mukha ay tsaka nagsisigaw ang Chiang. Kasabay raw ng mga sigaw niya ay nawala yung mukha at umihip ang napakalakas na hangin na para siyang pinapaypayan. Nilagnat ang Chiang ng gabing yon dahil sa sobrang takot. Kinaumagahan ay kalat na kalat daw sa kanila ang tungkol sa gumagalang aswang. Kung sino-sinong albularyo pa raw ang nagpunta sa bahay ng mga Chiang para pag-aralan kuno ang paligid ng bahay nila at nang malaman kung papano palalayasin o mapapatay ang aswang sakaling bumalik ito. Lahat sila iisa ang sinasabi na ingatan daw yung biyanan niyang lalaki dahil malamang yun ang target ng aswang. Ang nangyari tuloy, pinalipat muna ng bahay yung biyanan niya para maiiwas ito sa aswang. Kinagabihan ulit, nanaginip ang Chiang. Napanaginipan niya ang Chiang Mila niya na umiiyak. Sabi raw nito ay nagtatampo ito sa kanya dahil hindi tinupad ang pangako niyang ipagluto ito ng sinaing na tulingan. Hindi naman daw nito intensyon na takutin siya. Pinaaalala lang daw nito ang pangako niya dahil hindi man lang daw siya nakakaalalang mga musta. Nung magising ang Chiang Minerva ay para daw siyang naliwanagan. Doon daw niya napag-isip-isip na hindi nga pala niya na-text uli ang Chiang Mila magmula noong magka-COVID. Dali-dali raw niya itong tinext at pinaliwanag ang sitwasyon tungkol sa lockdown. Humingi rin daw siya ng pasensya dahil nakalimutan niya ang pangako niya rito dahil nga sa dami ng nangyayari. Tutuparin daw niya ang pangako rito oras na matanggal na ang quarantine. Ang bilis daw na nakareply ng Chiang Mila niya na parang inaasahan na nito na magte-text siya. Humingi rin daw ito ng pasensya. Nagtampo lang daw talaga ito dahil nga parang nakalimutan na niya. Mula noon ay hindi na bumisita sa bubong nila ang Chiang Mila. Lagi na rin silang nagkakapalitan ng text at tawag. Na-realize daw ng Chiang Minerva na napakasensitibo pala ng mga aswang o baka ang tiyahin lang daw nila ang ganoon. Parang hindi raw nito maunawaan na lockdown kaya hindi siya nakakapunta ng Bulacan. Pero dahil aswang nga, ay pinagbigyan na niya. Takot din naman daw siya kahit papano. Nung malift nga ang lockdown, ay agad na nagpunta ng Bulacan ang Tiyang Minerva, kasama yung lolo ko at dalawa pang tiyo at tiya. Pinagluto nga niya ng sinaing na tulingan ang Tiyang Mila niya. Natuwang-tuwa naman daw dahil naturuan na nga niya ito ng tamang timpla. Sa ngayon daw ay mahina na si Tiyang Mila. Bedridden na at nag-uulyanin. Pero wala itong nababanggit kung may balak ipasa ang mutya niya o ano. Natatakot daw ang Tiyang Minerva na baka dahil sa pagiging close nila ay sa kanya na mapiling ipamana ng tiya nila yon. Hindi raw niya alam kung papano tatanggi kapag nagkataon. Magandang araw sa inyo. Ako po si Mario, may-ari ng isang maliit na kapihan. Nabili ko yung pwestong yon sa isang dati kong kasamahan sa trabaho sa abroad. Lumipat na kasi siya ng bahay, kaya binenta na niya. Dahil hilig ko talaga ang kape, kaya nagbaka sakali ako na magbukas ng coffee shop sa pwesto na yon. Nung mga unang araw ay okay naman. Wala akong naging problema. Pero makalipas lang ang siguro ay mga 2 linggo, doon na ako nakaramdam ng kakatwa. Habang abala ko noon sa pag-i-inventory kasama yung 2 tauhan ko, bigla na lang kaming napalingon ng sabay-sabay sa CR na tanaw namin mula sa mesang kinauupuan namin. Bigla kasi yung bumukas, tapos sumara uli. Nagkatinginan kami. Alam kong iniisip din nila na multo ang may gawa nun. Pero sabi ko, hangin lang siguro. Kahit alam kong wala namang panggagalingan ng hangin sa pwestong yon. Nung sumunod na araw naman, nasa counter ako at kasalukuyang nag-a-assist ng customer. Nang bigla na namang bumukas at sumara yung pinto ng CR. Sabi ko sa tauhan ko, ilock yung pinto. Baka ako may sira na, kaya bigla na lang bumubukas. Ayoko pa ring isipin na multo ang may gawa nun. Sa pangatlong pagkakataon nung pasara na kami, eh ganun na naman ang nangyari. Hindi na nakatiis yung isang tauhan ko. Natatakot na raw siya. Ipabless daw namin yung coffee shop. Pero sa halip na ipabless ay naisip kong ipagawa na lang yung pinto. Mas gusto ko kasing paniwalaan na may sira lang talaga yon. Kaya biglang nagbubukas sara. Pero matapos ko itong maipagawa, ay mas lalo pang dumalas yung pagbubukas sara ng pinto. Kaya naman, pumayag na ako na ipabless ang shop kahit na napabless ko naman yon nung bagong bukas kami. Ang sabi nung isang tauhan ng simbahan, posibleng ang nandoon ay isang kaluluwang hindi matahimik. Ipagdasal daw namin ito at huwag katakutan. Matapos ibless ng pare ang bahaging yon ng shop, ay pansamantalang nawala ang sino mang multo na yon na nagpaparamdam sa amin sa pamamagitan ng pinto. Pero makalipas lang ang ilang buwan, ay ganoon na naman ang nangyari. Kaya yung mga tauhan ko ay isa-isang nagpapaalam dahil sa takot. Nung makausap ko yung dati kong kasamahan na dating may-ari ng pwesto, inamin niya sa akin na naranasan din nila yon. Pero hindi na lang nila pinapansin. Naisip ko nga, baka kaya nila yon binenta ay dahil doon. Naghanap na ako ng ibang pwesto at tulad nila ay binenta ko rin yung pwestong yon sa iba. Naikwento lang ito ng hipag kong si Jacqueline. Kamakailan kasi ay nagkakwentuhan kami sa may poso. Magkatabi lang kasi yung bahay namin, kaya nung makita niya akong naglilinis ng isda sa poso, ay nilapitan niya ako at sinabihang huwag basta magtatapo ng bituka ng isda. Akala ko dahil sa usapin ng kalinisan. Medyo ma-o-offend pa nga sana ako kasi feeling ko iniisip ni Jacqueline na burara ako. Pero mabilis naman niyang nadugtungan ng kwento. May kapitbahay raw sila noon na pinarusahan ng nuno dahil natapunan ng bituka ng isda. Tubong Milagros mas bate si Jacqueline. Malapit daw ang barangay nila sa dagat. Kaya syempre pa, main source of income nila ay ang pangingisda. May kapitbahay raw sila na ang pangalan ay Roma, na may asawang mangingisda na Jerome naman ang pangalan. Lagi raw magkaaway yung mga yon dahil nakukuha pang mambabae ni Jerome kahit hirap na sila sa buhay. Hindi bastang away lang, Sir Neb, dahil talagang nagsusuntukan daw yung dalawa. Lagi nga raw laman ng barangay yung mag-asawa at inuudyukan na maghiwalay na lang dahil kawawa yung mga bata. Isa pang masaklap ay ang dami raw anak ng mga ito. Parang sa tuwing may matindi silang away ay mabubuntis si Roma. Kalaunan ay hindi na pinapansin ang pag-aaway nila. Pinapayapa na lang ng ilang kapitbahay yung mga anak nila na nag-iiyakan. Isang away noong mag-asawa ay umuwi si Jerome na kukunti ang huling isda. Mauunawaan naman daw sana ni Roma. Kaya lang ay may nakakita pala kay Jerome na may inaabutan daw ng naglalakihang galunggong at may ilang pusit pa raw. Doon na nagalit si Roma. Sabi ni Jacqueline, pinagbabato ni Roma yung mga isda kay Jerome, pero binato sa kanya pabalik nung lalaki. Sabay-sabi na wala silang kakainin kung hindi iluluto yung mga isda. Basta nanumbat pa raw si Jerome at kung ano-anong sinabi, kaya umiiyak na pinulot ni Roma yung mga isda at nililisan. Nung mga sumunod na araw daw, ay napansin ni na Jacqueline na may amoy bulok na isda sa paligid, pero hindi nila matukoy kung saan. Eh since coastal community nga sila, hinayaan na lang nila dahil baka mawawala rin naman daw. Pero ilang araw na ang nagdaan ay naroon pa rin yung amoy. Naging usap-usapan sa lugar nila kung saan yun ang gagaling, dahil hindi lang pala sila ang nakakaamoy. Tapos may nakapagturo nga na kina Roma nagmumula yung amoy. Tinanong nila Jacqueline yung isang anak ni Roma kung bakit ganoon ang amoy sa kanila. Tapos sabi raw nung bata ay nireregla ang mama nila. Ayaw maniwala ng mga Marites kasi sobrang baho naman daw. Hinanap nila si Jerome, pero sabi ng bata ay ilang araw nang hindi umuuwi magmula nga noong niregla ang mama niya. Doon na sila nagpasya na bumisita kay Roma. Sir Neb, pagpasok pa lang daw nila sa bahay ay grabe na yung amoy. Para daw talagang nabulok na laman ng isda. Sina Jacqueline at mama niya raw ay lumabas na lang uli kasi hindi talaga nila kaya yung amoy. Yung ibang matatanda lang ang nagtiyaga hanggang sa makausap si Roma. Paglabas daw ng matatanda ay sinabi ng mga ito na baka raw pinakulam ng babae ni Jerome si Roma. Nireregla nga raw ito pero ang lumalabas ay parang bituka ng isda. Sobrang sakit daw ng puson ni Roma na para siyang nagli-labor. Talagang sobrang pahirap daw ang dinaranas niya. Yung mga kamag-anak ni Roma ay galit na galit, kaya pinaghahanap nila sina Jerome at ang sinasabing kabit nito. Nung makita raw ang mga yon ay pinagtulong-tulungan na gulpihin. Mabuti na lang at naawat ng iba pa. Tanggi raw ng tanggi yung dalawa na kinulam nila si Roma. Tapos sabi raw ni Jerome ay baka kanser ang sakit ni Roma. May mga pumanig sa kanya. Pero sabi raw ng iba ay ipatingin sa albularyo para makasiguro kung hindi nga ba kinukulam si Roma. Sabi ni Jacqueline, ang tingin daw ng hindi lang iisang albularyo ay nanuno si Roma. Natapunan daw niya ng pinaglinisan ng isda yung isang parada ng mga nuno. Galit na galit daw yung mga nuno, kaya sa galit ay binalik kay Roma yung mga lamang loob ng isda. Yun nga yung nireregla niya. Nakipagkasundo lang yung mga albularyo doon sa mga nuno. Noong unang araw ay ayaw na ayaw talaga nitong patawarin si Roma. Pero sa kakapakiusap ay lumambot din ang puso dahil sa maliliit pa yung mga anak ni Roma. Humingi raw ng maraming matatamis na pagkain yung mga nuno, kapalit nung sinasabi nilang nagawang kasalanan ni Roma. Nagambagan na lang yung magkakapit bahay para mabili yung mga matatamis na hinihingi ng nuno, kung saan-saan pa raw sila naghanap para lang makumpleto ang mga yon. Nilagay nila roon sa natapunan ng bituka ng isda. Makaraan ng isang linggo ay tumigil na ang regla ni Roma, na wala rin yung amoy na kumalat sa buong bahay nila. Pero si Jerome ay hindi na talaga sila binalikan. Sabi ni Jacqueline, parang naging simula pa ng swerte ni Roma ang pagpaparusa sa kanya nung nuno. Nakapag-abroad kasi siya at naipagawa ang bahay nila. Nakikipagbalikan nga raw si Jerome, pero hindi na pumayag si Roma. Pero kahit ganoon ang inangat ni Roma, Sir Neb, ay hindi siya nakalimot sa mga kapitbahay niya, lalo na yung tumulong sa kanya noong pinaparusahan siya ng nuno. Ang dami niya raw natulungan sa lugar nila. Pagkatapos ng kwento ni Jacqueline, ay biniro ko pa siya. Nasasadyain kong magtapon ng bituka ng isda kung saan-saan. Kung ang kapalit naman noon ay makakapag-abroad ako at aasenso. Pero syempre, biro lang talaga yon. Hindi ko siguro kakayanin yung nangyari kay Roma. Iniisip ko pa lang ay nangingilabot na ako. Ako po si Snooki, Sir Neb ng Malolos. Masayang bati po sa inyong lahat na mga kapwa ko tagapakinig ng channel na ito. Share ko lang sa inyo yung nakakatakot at nakakahiyaring karanasan ko sa isang coffee shop na paborito kong tambayan. Nung panahon na yon ay nagbo-board pa ako sa Sampaloc, Manila. Nagre-review ako para sa board exam. Kapag naiingayan ako sa mga ka-boardmates ko, ay umaalis ako at nagpupunta sa paborito kong kapihan. Tahimik kasi dun. O order lang ako ng isang kape ay makakapwesto na ako ng maayos para mag-review. Nung araw na yon, napansin ko ang isang lalaki sa kabilang mesa na panayang tingin sa akin. Matangkad siya, nakasombrero at nakajacket ng itim. Mukhang wala naman siyang in-order dahil walang kape o anumang pagkain sa mesa niya. Tapos nakatambay naman yung mga crew, pero walang lumalapit sa kanya para magtanong o magbigay ng order. Hindi ko na lang pinansin. Binalik ko yung atensyon ko sa nire-review ko. Maya-maya lang ay nakita kong nakatingin na naman ito sa akin. Kaya kinabahan na ako. Naisip ko na meron siyang masamang balak. Pero pilit ko pa rin pinapakalma yung sarili ko at nagkunwari akong hindi ko siya pinapansin. Kaso hindi na ako nakatiis. Yung tingin niya kasi sa akin ay nararamdaman kong parang nakakabastos na. Kaya sa inis ko, tumayo ako at sinita ko na siya. Nagsisigaw talaga ako. Nagtinginan yung mga crew sa akin, pati yung ibang mga customer na nandoon. Tinapik ako ng isa sa mga crew at pabulong na tinanong sa akin kung sino ang kinakausap ko. Galit na galit pa ako nung tinuro ko yung lalaki. Pero ganun na lang yung gulat ko nung pagtingin ko ulit dun sa kanya, ay wala na siya dun sa kinauupuan niya kanina. Nagpalinga-linga ako at hinanap kung nasaan na siya. Tinanong ko pa sila kung nakita ba nila yung lalaki, baka nakalabas na ng shop. Napapakamot yung crew na kausap ko at sabi, bakante ang mesang yon at wala silang nakitang tao. Nagtataka nga raw sila kung sino yung inaaway ko doon. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb. Baka niloloko lang nila ako. Kaya maging yung mga kapwa ko o customer, ay pinagtatanong ko kung sino ang nakakita dun sa lalaki. Wala isa man sa kanila. Doon na ako nakaramdam ng kilabot. Nanlalaki yung ulo ko. Kung ganun, sino yun? Sino yung tumitingin sa akin kanina? Sa sobrang takot ko at pagkapahiya, ay nagmamadali na akong umalis at hindi na ako bumalik sa kapihang yon. Hanggang ngayon ay palaisipan ang pangyayaring yon sa akin.